awa bolingo na yo esimbeli motema na ngai bambeli ya mfumbwa keba fololo a Saint Valentin oya kotia na libita ye ai maliboyaka jamai kosangana basambla belango maimvula takutinoasikurkwa yo bokosangana na nzala sambla be na yo ya mbumado kitoko otikanga moko lokola sanza likolo ezanga esemblable pembenie nazwi matanga ya kolela yokusa mikolo ya liwa nanga pembenie yo bosani lito yo okaresa na baparo nayo ya mielezo mando kitoko akozela kino kozanga mpuna enge yo sasima kosasa mizilma sanseke ezanai na esi ya koseka ndenge koya koteka maiju na mambanda nanga balingi yote baningise kolwi ngai sise didanga véritable bourgeois bazusi matetec amadu diabilitoko nyonso nzamba apesa yo malungu tina nango nini olobaki eza mpona malakuoprometaki yo kobengakanga mobebe eske sentima yango ezaki nga na polingwesi mana nanga okaki sentima ata mawa etikinga bongo zero kutu ezebele yotikingaki mpo aka kutu eza na wana yotikinga moke bebe kutu aza mokolo yokomisinga bebe prematuri yokangata mawa pardon surgelena yotiyangata na bouvezi ya motema na yo nakata moto na yo mpona malasuka mokanini balamba mpondo na mfumbwa nzungu ndoko kasiona mi promese opesanga na desesionatikali nanga lokola mwana soso oyo balei mama na ye na bona ye yamburayaaibolimakimiranga koseka nalingi ata na niamabisukaka na nzela natalisa yo bapempe na blesure ya motema nanga bebeguyolobaki okozala mongongo kosanyanga nakita yokomizanga esengo lokola plantere aloni nzete apre ebondimuma elongi ya récolte kasi pourkua nazo récolte se basouffrance yokoli yobwakanga proto bebe lokolelango yo nkolo na malibumbona yobosani bapromese treko pesaki yolobaki to kozala pourduranalela binanga bekomi traumatize lokolo ya bato ya indonesie nsima ya tsunami izotepatepa lokolaka yo yokolo na nga sundoli ya michel kabeaebuyeiska olobaki soki obali ministre oklotire obali ministre okomi koluka president obali president okomi kotala domestikeaa babi balukunayonge boteka ndeka na malema ya bofato yonge boteka ndeka na malema eliko sarkozi soteka tateka nkobioni pampa nkobioni pampa nkobioni ramba le père pembeli na londres yoka mwana na yooy ezala tejustin boninaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Je t'aime les locaux. ay wana bulombi na kumila mama ye jomba lizo wabako nisi la logo ni lolo mbao kakuna lolo Sarkozy kakuna lolo Richard Kabambe, avocat Sabiti Nespati. Chiquete tempo na nuvem, mandou. Ponare pêche ba kuro yo nzite Omo ndenge na samwe Omo ndenge na beli Omo ndenge na kauki Karala mo te kolo nya wardwa zanzambe Eta besko betsperia besi Benye mo bali Ako lokate kwe troke na susi Se bobele yo mo te ngana nyo kwamela Bifimana Meko zonga na ko zonga ko nungo nungoa Meko zonga ginza ko zonga mo mamba unga Meko zonga mo koto yo zonga tu nukia Toliera nga ba bose ya yo mando Salon franco Yaga go de bose nga nga nga nga nga Omo ndenge nga nga beli Omo ndenge nga nga senye Omingoluye, Albini Dumo, Lena Pontiac, DJ Don Mike, le gourou, Babichon. Certifika na zote bongo diplome, yaka kope sanato ya kope sheri, para koma diplome mounyato ya mouni, ardoise na touche koma le mounde, para komi le mounde mouni mouya sheri, yaka kore nobe anga taka e kwadriye, bongo tinde anga mokanda ya mouni mouchou, Natanga pinzoli pasora papie Kaka isi koyo komike obo inaye Komo inanga isi liyeti gaboli mwana yo yesu kie Babenga bamuke basara misa suka Isi kabako kuna ngaibia meko bima Marine Zbolumba Oba eksploate ngati boli mwana mute ma omo indengi na nguanzuli omo indengi na ufile Jean-Yves Kama, ministre des Affaires étrangères.